یکی میل سفر گرگر به هر جایی که دل خواته، خبر نوری که چند عاشق اسیر تار زلفیاته. تو ایار سفر کرده کردوات و درت با، اگرچه خونده تو دیرم دلوی طاقتم باته. بیا بس که دل آزاری، ده حالم خو خبرداری، که سرمه چشکم نیرم قواره زیر پایاته. اگرچه و منه مجنون سرگرد و نظر ناری، ولی دونه سوء دلبر هنی کنج دلم جاته، هنی کنج دلم جاته، هنی کنج دلم جاته. عزیزانی پجونه دمره دیلو بینونه، دکم کی چمکو داری خوشانه و که هم ساته. تو ایار سفر کرده کردوات و درت با، اگرچه خونده تو دیرم دل بی طاقتم با. تو ایار سفر کرده کردوات و درت با، اگرچه خونده تو دیرم دلوی طاقتم با.